dert beni iflah etmez deneyler. Bu dert beni iflah etmez deneyler. Benim dert çekme. Kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne, kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne, havada bulundun aldı. Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış. Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış. Yağmurun güllere